Comenzamos con estes informativos de hoxe, segunda feira luns, 22 de febreiro de 2010. E imos cos titulares. Continúa proceso político judicial contra o voluntario de Ceibar, Rubén Meixide, Mei, acusada de roubo pola extrema dereita. Dúas militantes de Ceibar, tamén condenadas a 144 horas de localización permanente por solidarizarse con presos independentistas. Tamén daremos conta de que no xulgado penal de Ferrol hoxe foron xulgados 14 mariscadores en protesta contra Reganosa. Alén falaremos da mafia policial relacionada coa prostitución en Lugo. E mesmo falando de prostíbulos, voltaremos a falar do programa de festas do Entroido de Sinzo. Pois resulta que a xerente do prostíbulo é membro da Asociación de Mulleres que organiza as festas. E seguindo na Galiza, daremos tamén conta de unha empresa dunha sobrinha de Romai Becaría que gaña todos os concursos para redactar plans de novas tecnoloxías da Xunta. Alén daremos conta da represalia pola sabotaxe do campeonato de caza a Raposa de Porto Marín. E tamén de máis represión policial contra as reivindicacións laborais, neste caso no sector das instalacións deportivas. Alén daremos conta de que hoxe comenzou o derrubo das nove casas citas na Rúa Tocha Alta de Monte Alto. Falaremos tamén da situación de caos en Madeira, mesmo dos reises asubiados en Baracaldo de movilizacións en Italia contra o TAF e da OTAN masacrando en Afganistán e un asesinato de Guatemala de un activista contrario á Unión Fenosa. Nuestro objetivo es vivir en igualdad, sin buscar diferencias que separen el camino de nuestra unidad. ¡Nuestra unidad! ¡Nadie podrá romper nuestra unión! ¡Nadie podrá desarrollar! Y comenzamos. Continúa proceso judicial contra o voluntario Ceibar Rubén Meixide, acusado de roubo pola extrema dereita. Lembramos que Rubén Meixide foi acusado de agresión recibida en 2008 por un militar español que colocaba colantes do grupo fascista Democracia Nacional nunha rúa de Coruña. O proceso político-judicial iniciado contra Rubén Meixide continúa seu curso. Nesta cuarta feira pasada, comparecían os xulgados da Coruña con a súa abogada e comunicábanlle a imposición dunha fianza pola responsabilidade civil de 10.730 euros. De cerca, a frente da acusación particular, encontrase o coñecido fascista Ricardo Sainz Estrella, mediáticamente famoso por participar en tertulias televisivas após de ser asolto no asesinato do deputado vasco Josu Muguruza en 1989, e que tamén fora condenado a 7 anos por tenencia ilícita de armas e tentativa de homicidio na persoa de Vicente Figaredo, que se negara a fiarlle un gramo de cocaína en 97. Pois ben, este dirigente fascista, que é abogado, Ricardo Sainz Estrellas, anuncia a súa presencia de Cidade da Colina con motivo do suízo para exercer acusación particular contra esta caterva de prendices de borrocas castrados á galega. Definición dele mesmo. Dicer que os tipos delictivos que a acusación particular coloca Rubén Meixide son roubo con violencia, intimidación e furto, solicitando polos dos conceptos 5 anos de prisión. E mesmo a Fiscalía acusa ao independentista galego de lesións con falta de furto, pedindo para ele 4 anos de cárcere e varios euros de multa. E seguimos con suizos a activistas a favor dos presos independentistas contra o fascismo y sabemos que a magistrada do xulgado de instrucción número 1 de Compostela, Ana López Suevos Fraguela, vende editar a execución inmediata da sentencia contra dúas militantes de Ceibar que en 2006 foran identificadas por axentes a paisana da policía local cando colaban cartaces en solidaridade coas presas independentistas. O auto que agora se executa impón 144 horas de localización permanente. Bueno, o que ven sendo que chamaban o franquismo o arresto domiciliario. Mas piden 550 euros en concepto de multas e indemnizacións ao goberno municipal de Compostela e o pagamento das custas judiciais. O endurecemento progresivo e continuado de condenas e sancións por actividades tan inofensivas como solidaridade con os independentistas presos apenas logra o efecto contrario que procuran. Desde Ceibar chaman a defender a liberdade de expresión, a solidaridade e din que non nos van a calar. Seguimos falando de xulgados e de solidaridade. Hoxe, no xulgado do penal de Ferrol, 14 mariscadores foron acusados pola Fiscalía de desordes públicas e se lles pide 9 meses de cárcere e indemnización á autoridade portuaria. Os sucesos polos que son xulgados hoxe foron ocorreron o 30 de maio de 2007 cando un grupo de mariscadores actuando en defensa dos seus postos de traballo e da vida e a seguridade dos habitantes da Ría de Ferrol entraran no gabinete do presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol, Amable do Pico, vaya nome, solicitando un determinado documento relativo á entrada reganosa do gaseiro Mourad Didouche, documento que do Pico negábase a amosar, alegando que non existía e que por fin atopou logo de 3 horas de peche, tras o cual os mariscadores abandonaran o predio. Pois ben, decir que en tanto isto ocurría, o patrón maior da cofradía estaba detido e un gran número de persoas ocupaba o porto en protesto pola entrada ilegal de gaseiros no interior da ría. Cando saibamos que pasou neste suizo, daremos conta delo nestes informativos da Calimera. Seguimos con perseguizón a activistas, neste caso represalia judicial pola sabotaxe do campeonato de caza a raposa de Portomarín. A coordinadora para a protección da fauna salvaxe critica que a Consellaría de Medio Rural impoña multas por facer ruido no monte ás activistas que participaran nos protestos contra o campeonato estatal de caza de raposo de finais de xaneiro en Portomarín. Segundo explican, durante estes días chegaron aos enderezos dos participantes cartas que comunicaban a apertura de expedientes sancionadores e a imposición dunha multa por tomar partido na sabotaxe, en a posterior protesto que tivo lugar na vila durante a batida do raposo. Para a coordinadora, multar os activistas por facer ruido durante a travesía polo monte é surrealista, en tanto outros disparaban a matar por diversión. Se lles acusa de facer ruido con o obxecto de espantar a caza. Imperdonable, non si? Dicer que esta medida corrobora os mensaxes que os cazadores lanzaran nos que afirmaban que esos defensores do raposo eran, na realidade, unha panda de inadaptados, drogadictos, vándalos, violentos e ata terroristas. O extremo oposto a un cabaleiro cazador, como non. Se tiveran empregado rifles de calibre 12 con chumbos de duplo cero, tibera sido moi diferente, pois esas son ferramentas ao servicio do conservacionismo e do amor aos animais. Pero chifrar e vociferar, como usan a facerlo? Merecen ser castigadas porque non se pode consistir que unhas individuos desalmados e nocivos camiñando polas zonas de seguridade do monte cometan a terrible fechoría de facer ruido con un chifro e que esa gravísima acción perturbe a necesaria paz que é menester para que uns honrados e probos cidadáns poidan disparar a cuanto raposo se lles cruce por diante con o desexo de acumular máis cadáveres que de ninguén e levarse un codiciado premio. Así, aquí en Eoxe, o criminal, increíblemente, é quen loita pacíficamente por acabar con a matanza injustificada de animais. Seguimos na Galiza falando de máis represión policial contra as reivindicacións laborais. Hoxe tocou ao sector das instalacións esportivas. Continuar la lucha. Continuar la lucha. Tres decenas de sindicalistas e operarios ocuparan o escritorio do director xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galiza, Odilo Martiñá, en protesto polo incumprimento da Administración Pública Autonómica dos compromisos adquiridos para mediar con o patronato do sector. Os patróns de as instalacións deportivas véñense negando a negociar con os traballadores e traballadoras unha saída a un conflito que prolóngase xa por 2 anos. Nomeadamente piden un aumento salarial que simplemente permitiría que este persoal pasara a cobrar 1.000 euros en 2012, dentro de 2 anos. Esta é a desproporcionada reclamación operaria. Entre tanto, fora das instalacións, había unha concentración de uns 200 traballadores e traballadoras das instalacións deportivas. Pois ben, decir que a policía foi o se mesmo, reventou a porta da entrada con unha maza e retiraron violentamente aos traballadores e traballadoras que estaban fechadas no interior desde as 10 da mañán. E todas as persoas que participaban foron identificadas. Alén, varias persoas foron contusionadas polos policías, especialmente 2 delas. Como un perro fiel, las miradas por la calle se te clavan como estacas. Estás a salvo en casa, tu pareja es quien te ataca, quien te exige, quien te obliga, quien te chilla, quien cada día tras día con golpes o gritos te humilla. ¿Vas a tragar tus lágrimas de por vida o vas a darte cuenta de que solo queda una salida? Hay que estar todo escuchando a políticos mintiendo, pero más harto está de ver gente obedeciendo. Al que piensa que en el curro está perdiendo los días, al que no encuentra motivos que hagan bonita su vida, al que roba porque no tiene comida, va a dar con sus huesos a la cárcel de por vida, de por vida. Al que sí tiene comida, pero odia a los banqueros y les roba ese dinero que reparte entre compañeros. A los chicos que viven en el suburbio, que a los ataques del poder le responden con disturbios, que se agrupan como lobos en manada, que no perdonan una agresión a sus hermanas, a quienes creen que el sexo son bonitas experiencias y les frustra la educación de... Seguimos na Galiza dando conta de que hoxe comenzaron o derrubo das 9 casas citas na rúa Atocha Alta de Monte Alto. Pese a que o Concello, a través dos ornais, insiste en que a xente está ben informada do derrubo, os veciños e cidadáns contrarios a este saqueo de patrimonio, a memoria histórica e, en simultáneo, a perda de singularidade de tipoloxía da vivenda, a día de hoxe aínda non conseguimos saber, pese a ir varias veces á Oficina de Urbanismo do Concello, quen é a adxudicataria das obras, o número de licencia, os prazos da obra, o presuposto destinado, etc. Investigando, e nunca mellor dito, na rede atoparon a empresa que vai levar a cabo o derrubo e a nova pavimentación da rúa, que é Construcciones Ansel Sobe. E a empresa adxudicataria da construcción da plaza é Iceaxa. O único canle de comunicación cas veciñas e veciños que o Concello está a utilizar é a prensa, para quen a lee, por suposto. Hai máis casas na travesa de San Xosé que teñen previsto demoler en breve e a día de hoxe as inquilinas e inquilinos subieron delo ao ler a noticia nun xornal gratuito. o Concello ponse como prazo previo a demolición das vivendas 2 meses para informar a xente que vive nelas, no caso de estar baixo o réxime de aluguer. Se alguén quere facer alegacións, levo o crudo. Bon, dicera respecto desta noticia que hoxe mesmo no telexornal da tarde daban información de esa cacerolara que había en Monte Alto e adicáronse a comentarlo e despois entrevistar a 3 persoas que estaban a favor do derrubo, como dando a entender que esa era o sentimento unánime de toda a poboazón de Dalá. Deixámolo temporal atrás e arestora na Coruña está tendo lugar unha cacharrada contra o derrubamento de 9 casas abandonadas no barrio de Monte Alto. Male a todo, son moitos os veciños que queren que as tiren e que se acondicione a zona. Na rúa Tocha Alta do barrio coruñés de Monte Alto comezaron xa os traballos de derrubamento de 9 casas abandonadas e son moitos os veciños desta zona os que aplauden estas obras de demolición. Ademais, o Concello ten previsto ampliar as rúas e facer aquí unha praza. De 66 que están esas casas para tirar e que ainda as tiran ahora. Veo que la mayoría lo que queremos es que las tire y que acondicione la zona, nada más. Si hace una plaza mejor, lo que hace es pues impedir los accesos de los vehículos, incluso de los viandantes, o sea que, bueno, si lo acondiciona, son casas muy viejas y que están prácticamente, bueno, están hechas polvo, ya se ve, y yo creo que sí, que va a venir estupendo para la zona. Con tal de que sea, quiero decir, máis favorable aos cidadáns e aos coches, eso penso que é un tapón que nos días que vivimos non deberá estar. Malia que a maioría da veciñanza está a favor da desaparición destes imobles, o colectivo social da Casa das Atochas cree que deberían respectarse como parte do patrimonio arquitectónico. Hai xente que non quere, pero eu creo que a maioría sí queremos que acondicionen. Pues bueno, pues porque quereran darles un uso social, creen que poden aproveitarse de que están baleiras e que lle van dar un uso particular. E precisamente, que non está de acordo, organizou unha cacharrada contra as 8 da tarde nesta mesma zona contra o derrubamento destes imobles. En apoio a que nas derriben, nada máis. Porque eles están aí, bueno, de ocupas non... Vamos, eu non teño nada en contra deles, ni moito menos, pero... Halles tocar tamén o día de ter que desaloxar. Simplemente están para reivindicar que nas tiren, non por outro motivo. Ademais, convocaron unha asamblea aberta para decidir entre todos as próximas medidas de presión que van levar a cabo. Bon, dicera, en ningún momento se chegaron a cacerolara, nin lle deron voz a xente que estaba ali na protesto, e simplemente, pois eso, a manipulación informativa da TVG, unha vez máis, dando a entender que os protestos non son máis que dunha minoría de ocupas e demais, e que toda a xente dali está super contento de esa derrube das casas que estaban en ruína. Resistencia. Defendemos. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Bueno, y después de dar estas contas de activismo y persecución policial y judicial contra activistas, vamos a dar conta de tres noticias de Galiza relacionadas con la prostitución desde o poder contra a corrupción. Y así damos conta de que la mafia policial relacionada con la prostitución en Lugo supera anteriores escándalos de corrupción. A comenzos deste mes, aí a liberdade, o ginecólogo lugués de 62 anos, do que en ningún momento trascendeu a súa identidade, acusado de practicar abortos sin consentimento a mulleres da trama de escravidón sexual destapada na provincia de Lugo. Este escándalo destapado ven a ser a punta dun iceberg do ben asentado e rendible negocio da prostitución na Galiza. Desta volta, os sumarios abertos sinalan que o número de implicados estende como mancha de óleo en agua. Un dos donos dun local precintado era funcionario en excedencia do Concello de Lugo, un outro era membro do Corpo da Policía Española. Para além da corrupción, teñen desaparecido arquivos do sumario por supostos erros informáticos, houbo incumprimento de precintase de locais de alterne, e mesmo sucederon enfrontamentos en dependencias judiciais entre guardias civis encausados e axentes do réximen interno de Madrid. Atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão. Quando um bando de macaco perseguia Lampião. E o que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo, coragem de ele bala. Em cada morro, uma história diferente. E a polícia mata gente inocente. E seguimos falando de prostitución. Una vez máis voltamos a Tasinzo de Lima. Xa demos conta nestes informativos da situación que se criara co programa con a publicación de dúas casas de alterne de Sinzo, pois ou se sabemos máis ao respecto. Pois sí, a excelente dun dos prostíbulos que patrocinou o programa de Antroido de Sinzo é, mesmamente, membro da Asociación de Mulleres que organiza as festas do Antroido e as máis as festas do Pobo. A xerente de Raparigas, un dos maiores prostíbulos da Galiza con 600 metros cuadrados de superficie, é filla de un funcionario do Concello de Sinzo e foi ela quien solicitou ano pasado a licencia de apertura do prostíbulo e figura como socia e responsable do mesmo. Tanto o Entroido como as festas maiores desta vila están organizadas desde hai 2 anos pola Asociación Sociocultural de Mulleres O Fiadeiro. Mas, curiosamente, este colectivo de mulleres non figuraba ningún rexistro municipal de asociacións. E resulta que manexa a través da Concellería de Cultura o diñeiro de inventos tan importantes como o Entroido e as festas patronais. Por suposto, esa Asociación Sociocultural de Mulleres O Fiadeiro ven sendo unha rama máis destas mulleres rurais do PP. Algo como a sección femenina do franquismo. Bueno, dicer que todo isto sucede con a unencia da edil de Igualdade de Sinzo, Yolanda Díaz, que alén é deputada autonómica do PP e que demostra con isto total irresponsabilidade ao permitir a publicación de clubes de alterne nos programas de festas de Sinzo. Xa para dar remate ás noticias da Galiza, Dicer que a empresa dunha sobrinha de Romai Becaría gaña todos os concursos para redactar plans das novas tecnoloxías da Xunta. Romai Becaría, quen fora ministro de Sanidade do PP con Aznar, incluso creo que coa UCD. Desde algún fallado, vimos naves espaciais. Pois sí, 4 concursos para Actos Orixín, da que é directiva Carmen Martín de Pozuelo Romai. En 2 destes concursos, Actos Orixín sacou a máxima nota posible en 4 dos 5 apartados e, resumidamente, en donde menos sacou, foi un criterio máis subjetivo, o prezo. Outros 2 contratos gañou unos a dedo, tirando de procedimento negociado sin publicidade, que permite a Administración adjudicar sin concurso, pedindo ofertas a unas pocas empresas. Vamos, como un monopolio. Os príncipes que só temos príncipes azules. Dicer que a Secretaría Xeral de Modernización Tecnolóxica é a responsable das 4 adxudicacións a esta empresa de Carmen Martín de Pozuelo Romai. Curiosamente, este nome foi uno dos que se barallou no goberno do PP galego para liderar esta secretaría, que ao final foi para outra. Pero sempre nos matan na mesa. Alén, sabemos que a trayectoria profesional de Carmen Martín de Pozuelo Romai está moi vinculada á carreira de Alberto Núñez Feijóo, o noso presi. Esta señora fora quen fichara Alberto de presidente de Insaluz, un organismo que era dependente do Ministerio de Sanidade, onde ela era asesora informática do ministro, do seu tío, José Manuel Romai Becaría. Feijóo, despois de voltarlle o favor, cando nomearan director xeral de Correos a él, e nomeou a ela directora de Tecnoloxía de Correos. Así que sí. Xa no seu tempo hai que lembrar que Romai colocara a súa propia empresa, Coremain, en todos os contratos da Xunta. Agora a sobrinha coloca a súa. Vese que o tío lle aprendeu como se fan as cousas. Iso sabíamolo xa, desde Shigeru Miyamoto. Podemos ir pola esquerda e aparecer pola dereita. Xugarmos a partida sós ou facer vida de dous. Tamén podemos estar 3 e coñecer xente xogando. Podemos estar só mirando ou aquí cantando, pero quen controla o mando? Porque sempre nos matan na mesma pantalla. Cunha planta carnívora ou movendo a muralla. Porque sempre nos matan na mesma pantalla. Sempre nos matan. Pasamos ao que é internacional. Aquí temos que dar conta de las máis de 40 mortes causadas por un urbanismo desordenado que ven a explicar os frutais efectos do temporal de Madeira. Os medios de comunicación non deixan de transmitir novos números sobre as vítimas do temporal de Madeira, que actualizan en alta os anteriores. Na altura, as mortes fican xa encima dos 40, indo aumentar nas próximas horas con toda a probabilidade. Algunas fontes comezan a falar da ordenación do territorio con construcción sobre as liñas de curso das aguas como explicación para o feito brutal do temporal. O estrangulamento das ribeiras pola actividade humana tería axudado a provocar as torrentes incontroladas nun temporal fora do común como este. O temporal destruiu centros comerciais, predios, pontes, estradas e todo apunta á responsabilidade do urbanismo desordenado nos enormes efectos do temporal, a comenzar pola construción da Universidade de Madeira en plena ribeira da capital, no Funchal. A universidade ficou, de facto, inundada durante todo o temporal das últimas horas. Nombres que no nombro por temor. E imos con unha noticia que saltou en todos os medios, imposible en ocultarlo. Os reis e o hino de España apupados en Baracaldo. Recibidos por aquel que no resiste. Todos os medios coinciden a recoñecer o recebemento que tiveron os reis españois, acompañados do lendacari do PSOE, no pabellón de Baracaldo, onde se ia xugar a final da taza de baloncesto do rei de España, onde foron recibidos con pitos acompañados por berros de fora a fora. Un enorme e moito maioritario apupo en su receo a música do himno español, en cuanto os reis puñan cara de caso dun escaso tempo que durou, unos 35 segundos. Dicer que por primeira vez desde 2001, os reis asistían á final da súa Copa de Baloncesto, como unha máis das medidas españolizadoras de Euskadi que pretende o lendacari legal do PSOE, Pachi. Dicer tamén que o pabellón estaba cheo con unas 15.000 persoas, das quais só unas poucas próximas do palco de autoridades aplaudiron a entrada do monarca español. Cada vez que a familia real española viaxa ao País Vasco para participar en actos oficiais con presencia de público, acontecen episodios como este que demostran o resentimento mayoritario da españolidade por parte do povo vasco. Temos nos para ofrecervos unha grabación da televisión catalana donde podes escoitar os apupos, os pitidos e casi como que non se escoita o himno. Isto volve a ocurrir despois de que tamén acontecera en Valencia con a final da Copa tamén do Rei de Fútbol entre o Barça e o Bilbao. Neste caso tamén estaba o Barça polo medio, tamén os aficionados cataláns axudaron a pupar a este himno e excepto algúns cantamañáns aficionados do Real Madrid, que tamén era outro dos participantes, foron os que máis aplaudiron ao seu rei. Non sei por que teñen que terle tanto cariño a este señor. En fin, cada quen coa súa vela e que desfrutedes con os abucheos que vamos a poñervos agora. No sentim l'himne encara, no sentim l'himne. Ara entra el rei d'Espanya. Ara entra el rei d'Espanya. Estava previst 5 minuts abans. Sí, encara resta en uns segons i segurament es van esperant. Val a dir que en aquests moments la xiulada és important. És una ciutat generalitzada. Aquí veiem la presència del rei i la reina. Des del 2001 jo crec que no hi havia la presència dels reis d'Espanya, la Copa del Rei precisament de Màlaga. Ara sona l'himne. Casarme con su hijita majita, quizás sea una osadía pedir la mano de su hija. Y no me creáis oportunista ni un playboy, mi majestad. No pretendo enriquecerme, ni quiero palacios, ni pajes, ni yates, ni quiero ser duque o tener chambelanes. No deseo aprovecharme ni robarle nada, es cuestión de amor. Que estoy loco de amor por la princesa majestad. Entiéndalo, rey mío, por favor, compréndalo. Seas soberano, supongo que será humano, como el resto de sus siervos también tendrá sentimientos. Yo sé que por real... Pues sentimientos a deter, porque tiene una cara de mala hostia que, bueno, os convido a que mirades os vídeos del momento. Dicer que muchos medios, pues, como siempre, subieron el volumen do hino para que no se escuchara os asubíos, pero está claro que la televisión catalana pues recolleu o que realmente sonaba no pabellón. O hino más corto da historia debió ser. Nunca tuve dinero, ni soy conde o caballero. No llego ni a hidalgo, ciudadano raso. Mi estirpe no es noble, pero mi nobleza me obliga a decirles la verdad. Sería mentir si digo que tengo respeto por la monarquía. Siempre me he cagao en las dinastías y en las patrias putas, las banderas sucias, los reinos de mierda y en la sangre azul. Mi majestad. E ímonos ata Italia, porque no Val de Susa hubo unha movilización con numerosas feridas pola policía e barricadas de lume en protesto contra o TAF. Isto aconteceu a semana pasada, no cuarta-feira, mércores, 17 de febreiro. E cerca as persoas que se reunían baixo a lenda non TAF, en Susa, no Val de Susa, decidiron darse un paseo ata a Barrena, non tanto en Torino, unha concentración informativa na estación de convoyes estaba chea de madeiros. No Val de Susa, a xente chega a Barrena, tiran bolas de neve contra os aparatos que estaban ali traballando. A policía carga unhas cuantas veces, con cargas feroces. Quen cae mesmo é masacrado. Un mozo golpizado cae e os madeiros danlle unha paliza. Desmállase e non nota as pernas. Unha muller rompenlle a cara. Moitas outros teñen marcas e cortes. Unha persoa berra aos madeiros que viu como apuntaban ao mozo e a resposta de policía foi, claro, a ese coñecémolo. Xa, é normal, é un anarquista. O tan tan de non TAF defunda a noticia das golpizas no Val. Chaman a xente a se concentrar para cortar as estradas principais. As manifestantes deixa pasar só a ambulancia para levarse as feridas ao hospital máis cercano. A muller é operada de seguido. A situación do mozo é máis seria. Ferido na cabeza, ten hemorraxe interna, aínda que xa nota as pernas, máis vomita. Deciden trasladarlle ao hospital máis grande de Torino, e non o deixan tranquilo nin no hospital. A policía política entra en urxencias, máis os compas que estaban alá bótanos enérxicamente. Felizmente, un TAC di que a hemorraxe está estabilizada e vai pasando a mellor. Nas horas de espera e preocupación polo compa ferido, sábese mellor o que xa se sabía. Os señores do TAF e os seus servidores con uniforme non se paran diante de nada. As activistas tampouco. As movilizaciones contra TAF en Italia, no Val de Susa, que están parando a posibilidade de conectar Italia con Francia, siguen con grande éxito e, bueno, cicáis aquí, fallaría falta un pouco de asimilarnos a esas cousas. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Mas o lume tamén é perigoso, como neste caso seguimos tendo que dar noticias de Afganistán, onde segue a masacre. Un ataque aéreo da OTAN mata, cuanto menos, 33 civis. Pois sí, os avións da Forza Internacional de Asistencia e Seguridade da OTAN, unhas siglas ISAF, vaya nomeciño, Forza Internacional de Asistencia e Seguridade, querendo atacar a talibáns, dispararon contra tres vehículos o domingo da mañá e, según os primeiros informes, 33 civis foron mortos nos ataques, entre eles mulleres e crianzas. Outras 14 resultaron feridas. Eso mesmo recoñeceu o portavoz do Ministerio Afgano do Interior. Os asesinatos siguen en Afganistán a manos da OTAN, que teñen incluso o, por decirlo de algún xeito, macabro maneira de ver, de falar de que sus aparatos funcionan perfectamente e que non hai ningún fallo en matar civis. Excelente final para una corta vida, divertidas caras de asombro cuando recibáis la noticia. Ni una sola lágrima, todo quedan palabras, anécdotas e historias, pero aquí soy algo que se atraganta. Ni una sola lágrima. Ni una sola lágrima. E acabando coas noticias, dar conta dun novo asesinato en Guatemala dun activista contrario á Unión Fenosa. Esta compañía, integrada agora en gas natural, está acusada de adquirir irregularmente a empresa pública de distribución eléctrica e de vulnerar dereitos humanos en este país, Guatemala. O sangue volveu correr o martes pasado en Guatemala. Octavio Roblero, dirixente do Frente de Resistencia en Defensa dos Recursos Naturais e Dereitos dos Povos, e líder da loita contra a Unión Fenosa Gas Natural no municipio de Malacatán, foi asasinado por varios descoñecidos que desde un vehículo cribaron no fronte ao seu negocio. Dicer que o nome de Roblero figuraba na lista de persoas que, por estar baixo amenaza de morte, pediran protección á presidencia da Corte Suprema de Justiza de Guatemala en pasado 20 de xaneiro, mas, bueno, a resposta xa sabedes. Una semana antes de isto, tamén foi asesinada a tiros Evelinda Ramírez, presidenta do Comité do Frena, deste mismo Frente de Resistencia en Defensa dos Recursos Naturais e Dereitos dos Povos, e cando regresaba da capital do país xunto con tres compañeiros dirixentes. Antes que Evelinda Ramírez e Octavio Roblero, tamén asesinaron a Víctor Gálvez, outro activista de Malacatán, a que levaron por diante. Precisamente, o grupo de Belinda Ramírez viñase de reunir durante dous días con diferentes autoridades do goberno para reclamar o esclarecemento do asesinato de Víctor, a suspensión do estado de sitio decretado en San Marcos e a expulsión de Unión Fenosa do país. Mas as irregularidades non fican aí. A Corte de Constitucionalidade Guatemalteca determinara en novembro de 2004 que esta empresa, a través da súa filial de OXA, estaba a realizar cobros indebidos mediante un imposto ilegal e que debía devolver aos usuarios os importes cobrados, que ascenden a perto de 200 millóns de euros. Porén, a día de hoxe, a empresa española segue a recadar fraudulentamente ese diñeiro e non pagaron. Unión Fenosa responde á loita dos movimentos sociais con represalias contra a poboazón, en ocasión mesmo deixando sin suministro eléctrico as comunidades que protestaron polas altas tarifas, a mala calidade do servicio e os cobros indebidos. En tanto todo isto acontece, sinala un exdiputado indíxena, Pablo Queceto, o actual goberno pon cara de socialdemócrata fronte á comunidade internacional. Trátase dun novo espolio colonial, neocolonial, neoliberal. Son as empresas multinacionais con a complicidade dos gobernos que están agora cometendo este espolio dos nosos recursos naturais a costa das vidas dos nosos líderes. Daños colaterales de una guerra, ese es nuestro papel, el que te asignan cuando llegas en esta sociedad enferma que tú aceptas. En democracia tú eliges explotación o miseria, en tus manos tienes la elección, o eres lobo o eres cordero, o atacas al pastor o le sigues como un borrego. Si eres de familia humilde, de clase baja, El cero de la baraja, si la escuela no destacas, si fracasas, tu vida pierde precio como ropa en las rebajas. Tú eliges si callas o les atacas, tú eliges, si respondes o te rebajas. Privados de libertad, desde el día en que nacemos, tras las rejas de las cunas, guarderías y colegios, sin que nadie tenga en cuenta qué queremos, moldeados solo para ser futuros siervos de una sociedad que traga nuestras vidas y conciencias, que acaba con lo poco que nos queda de inocencia. O les dejamos que machaquen nuestras vidas, o nos damos cuenta de que queda una salida. Doble condena, tan solo por ser mujer, obligada a agachar la cabeza como un perro fiel. Las miradas por la calle se te clavan como estacas. Estás a salvo en casa, tu pareja es quien te ataca, quien te exige, quien te obliga, quien te chilla, quien cada día tras día con golpes o gritos te humilla. ¿Vas a tragar tus lágrimas de por vida, o vas a darte cuenta de que solo queda una salida? Hay que estar todo escuchando a políticos mintiendo, pero más harto está de ver gente obedeciendo. Al que piensa que en el curro está perdiendo los días, al que no encuentra motivos que hagan bonita su vida, al que roba porque no tiene comida, va a dar con sus huesos a la cárcel de por vida, al que sí tiene comida, pero odia a los banqueros y les roba ese dinero que reparte entre compañeros. A los chicos que viven en el suburbio, que a los ataques del poder le responden con disturbios, que se agrupan como lobos en manada, que no perdonan ni una agresión a sus hermanas. A quienes creen que el sexo son bonitas experiencias, y les frustra la educación de pollas que penetran. A quien llora descontento con su propio cuerpo, machacados con anuncios de guaperas sin modelos. A quienes se han sentido esclavos de su familia, a quien le han hecho esclavo de psiquiatras y pastillas. Al que siente que su vida no está siendo vivida y quiere recuperarla, solo tiene una salida. Y rematando estos informativos, dábamos dar cuenta de una nueva publicación digital anarquista. Chámase Afilando Nuestras Vidas. E din que tentamos presentar a información máis completo en torno á lucha anarquista dun xeito cómodo, acolledor e intuitiva na navegación. Tamén temos intención de abrir este espazo para o fomento do debate enmarcado dentro do antiautoritarismo. Tan só pretendemos ser unha ferramenta, unha suma ao servicio da guerra social contra toda autoridade. Aquí comeza a andadura de afilandonuestrasvidas.blogspot.com. E se queres colaborar con información ou artículos de opinión, escríbelles ao seguinte email: afilandonuestrasvidas@gmail.com. Din a alén, pasen, observen e solguen vostedes mesmas. Ante unha vida de miseria, solo nos queda unha salida. E esa es. Afilando nuestras vidas, nuestra única salida, afilando nuestras vidas. Salta, juega, ríe, rompe, ama, saborea, palpa, destruye, construye y dispara. Ante una vida sometida, una vida que no es vida, nuestra única salida, afilando nuestras vidas. La fila la que corte a quien nos quema los sueños, que rompa el engranaje este que nos convierte en reos. La vida es demasiado corta para malgastarla, no dudes un instante, saca los dientes y ataca. Afilando nuestras vidas, nuestra única salida, afilando nuestras. Rematamos con unha convocatoria das nosas compas da Radio Libre de a Ría de Vigo, a Piratona, a decana das Radios Libres Galegas. Pois sí, porque este sábado que ven, 27 de febreiro, haberá unha cea para apoyar a nosa radio irmán, a Piratona. Convidan a xente a cea que organizan para apoyar a emisora e terá lugar a partir das 9 na Cova dos Ratos, na Rúa Romil número 3 de Vigo. Haberá un completo menú, máis bebidas preparadas polas chefas corsarias. Despois da cea, pinchada festa a cargo das mellores DJs piratonas. O prezo son 7 euros e a forma de anotarse simplemente mercando un bono en cualquier dos locais sociais da cidade antes de última hora do día anterior, o 26, venres. Din a cacudas e axúdaos a continuar a ocupar as ondas. Dende aquí, un ánimo pas compas da Piratona. Pois ata aquí os infos de hoxe, 22 de febreiro de 2010. Deste día de chuvia temporal, moitos veciños a todos e a todas cuanto estades a escoitarnos. Seguides na Calimera, a Radio Libre de Compostela.